Bu arada da aslında Pakistan'da olan bitenle ilgili Hayata Destek Derneği'nden Serap Öztürk'ü yayınımıza alıyoruz. Bir süredir Cuma günü alacaktık aslında. Yoğunluğa geldi ve bu sebeple bugüne aktardık. Pakistan'da işler bildiğiniz üzere pek iyi gitmiyor. Günaydın. Günaydın Ali. Nasılsınız diye başlamak İyiyim, istiyorum sağ olun. hakikaten. Her Siz şey nasılsınız? biraz daha yolunda mı? Teşekkürler. Aslında daha çok sizi sormalı kısmını gerçek gerçek söylemek gerekiyor. İsyan haberleri geliyor, açlık haberleri geliyor. Biraz gittikçe artan bir tatsızlık durumundan bahsetmek mümkün galiba. Evet, durum hem iyi hem kötü. Bizim açımızdan biraz daha iyi gidiyor. Projeleri yavaş yavaş kurmaya başlıyoruz. Ama tabii genel olarak duruma bakınca durum vehametini koruyor. 3 Eylül tarihli Birleşmiş Milletler raporlarına göre 18,6 milyon etkilenen insan sayısı ve maddi kayıp 43 milyar doları bulmuş durumda. Şu anda bölgede, Güneyde Sind bölgesinde seller devam ediyor. Ve en kötüsü de meteoroloji kurumu önümüzdeki günlerde yeniden şiddetli yağışların görülebileceğini bildirdi. Dolayısıyla da gene ilk sizinle konuştuğumuzda söylediğim gibi hala dinamik bir felaket sürecinin içindeyiz. Kuzey bölgesinde yağışların, sellerin durduğu bölgede hala ulaşılamayan bölgeler var. 43 köprü tamamen yıkılmış durumda. Toplam 612 kilometre yol kullanılamaz durumda. Ve burada 173 bin insana ulaşılamıyor. 2 milyon, 2,5 milyon gibi sayılar da görmek mümkün çeşitli kaynaklarda. Hiç ulaşılamamış olduğu iddia edilen selden zarar görmüş insan rakamları arasında mesela. Doğrudur. Bu bizim çalıştığımız bölgeye dair bir rakam. Geçen hafta biliyorsunuz şöyle bir olay yaşadık. Siz biliyorsunuz, belki herkes bilmiyordur. Bu Paylaşırsak iyi olur bölgedeki hakikaten. valilikten, Sivas bölgesindeki valilikten, ki Sivas parantez içinde açıklayayım, birkaç yıl önce Taliban'ın özelliğini ilan ettiği bölge. Geçen senede Pakistan ordusunun geniş çaplı operasyon düzenlediği bölge, yani politik olarak çok hassas bir bölge. Burada bir halk ayaklanması oldu. 500 kadar insan, bu ulaşılamayan köylerden toplanan insan, toplam 4 günlük bir yolu yürüyerek gelip bölge valiliğini işgal ettiler. Bölge valiliğinden Hayata Destek Derneği'ne, daha doğrusu lokal partnerimize bir telefon geldi. Yardım isteğinde bulundular. Ve biz de acil bir operasyon düzenledik. İlk etapta bu 500 kişiye gıda yardımı yapılması için. Ardından da bu 500 kişinin geldiği köylerdeki 2000 kişiye daha devam ediyor şu anda. Bu insanlar gerçekten çok çaresiz durumdaydı gittiğimizde. Bitap düşmüş durumdaydı. Aileleri aşağı yukarı 2 haftadır yemeğim, yiyecek hiçbir şeyimiz yok dediler, ki baktığınız zaman da görülüyor gerçekten de kötü durumda oldukları. Biz bölgeye Birleşmiş Milletler helikopterleriyle ancak ulaştırabiliyoruz bazı bölgede yardımları, ki maalesef helikopterlerin bile ulaşamadığı köyler var. Durum böyle. Bir yandan da şunları da sormak istiyorum aslında. Çünkü süreç uzadıkça haliyle pek çok bu konuda makaleler de yazılmaya başlandı. Durumun bütününe dair, politikasına dair tartışmalar yaşanıyor vesaire. Birincisi aslında daha organize olarak bu yardım çabalarının ve çalışmalarının artık daha statik bir durum yaratacağı bir yerden çok mu uzaktayız? Öncelikli sorumu ve ikinci soru da aslında özellikle devletlerin yaptığı büyük yardımlardan bahsetmek mümkün. Bunlarla ilgili bazı politik kaygıların, insani kaygıların önünde olduğu, mesela çatışma bölgelerinin daha önde görüldüğü vesaire gibi pek çok da eleştiri yazısı görmek mümkün. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Onu soracaktım bir de. Evet, aslında daha organize bir yardımın geldiği noktadan çok uzakta değiliz. Yavaş yavaş dünya kamuoyunun da ilgisi bu felakete çekildi. Hı. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çağrısından sonra bir hareketlenme oldu. Hı. Aslına bakarsanız şu anda toplamda %65 oranda toplam ihtiyaç karşılanmış gibi görüyor teorik olarak. Hı. Yani gelen fonlarla ihtiyacı karşılaştırdığımızda ki bu da çok kötü bir Evet. oran değil. Çok büyük bir felaketten bahsediyoruz en nihayetinde. Evet. Yani bu boyuttaki bir felakette %65 kötü bir oran değil. Ama örneğin su ve sanitasyon alanında bu oran %27'ye iniyor. Hı. Ki en çok risk olan alanlardan biri. İşte bu dengesizlikleri kapatmaya uğraşıyoruz zaten. Şu anda bölgede çalışan bütün NGO'lar, Hı. pardon bütün STK'lar. Yavaş yavaş ilerlemeler oluyor. Ama dediğiniz gibi dünya kamuoyunun ağır harekete geçmesinde ya da tereddütlerinin içinde birçok şey etkili oldu. Yaz dönemi, tatil dönemi olması etkili oldu. Ekonomik kriz etkili oldu. Ama en çok özellikle Avrupa'da gelen yardımların yasa dışı örgütlere gittiği yönündeki şeyler, tartışmalar insanları çok bağış yapmaktan alıkoydu. Hı. Yani bu konuda söyleyebileceğim ben ancak tabii Hayata Dernek Derneği Tabii ki. adına konuşabilirim. Tabii. Bütün sahada çalışanlar adına konuşamam. Ama bizim şöyle bir çalışma modelimiz var. Çok güvenilir ve uzun süredir sahada olan, bizim de uzun süredir tanıdığımız lokal partnerlerle çalışıyoruz. 2005'ten beri zaten Pakistan'dayız. Hı. Ayrıca kendi ekiplerimiz de bizzat dağıtıma katılıyor. Projenin her aşamasında biz de bizzat bulunuyoruz. Hı. Gerek Birleşmiş Milletler'le, gerek sahada çalışan diğer STK'larla da koordinasyon halindeyiz. Bir de şöyle bir yaklaşımımız var. Gidip sadece battaniye ya da çadır, hani belirli yardım malzemeleri dağıtmak değil, daha bütüncül bir destek verip belirli bölgelerde çalışıp o insanlarla da birebir ilişki kuruyoruz. Yani rastgele de bir yardım dağıtım yapılmıyor. Dolayısıyla onlar bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Bizim açımızdan böyle bir sorun yok ama gerçekten de Avrupa menşeli STK açısından büyük bir sorun teşkil etti. Çünkü bağış almakta zorlandılar. Hı. Yani aslında şey de sormak istiyorum son olarak. Bir yandan ciddi bir kriz durumu var. Bu krizle ilgili insani yardım hızla devam ediyor. Yeniden yapılanmayla ilgili ne zaman adım atılabilir hale gelecek veyahut bölgenin iyi kötü daha görece tırnak için normal sayılabileceği bir sürecin ne kadar süre alması bekleniyor? Şimdi şöyle aslında bir an önce girmek gerekiyor. Şu anda görünen en büyük risklerden biri de gıda kıtlığı. Çünkü tarım alanları tamamıyla yok olmuş durumda ve bu tarım alanları bir iki ay içinde temizlenip yeniden üretime geçilemezse Hı. en az bir yıl Pakistan'da bir gıda kıtlığı olacak anlamına geliyor. Hı. Bu nedenle Hayata Dernek Derneği acil malzeme dağıtımının yanı sıra örneğin hemen bu çamurların ve yıkıntıların temizliği, tarlaların temizliği ve çiftçilere tohum ve hayatta kalan hayvanlara hayvan yemi desteği gibi projeler de başlattı. Fakat bu projelerin henüz temizleme aşamasındayız. Hı. Ve çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Yani neredeyse bütün Pakistan'dan bahsediyoruz. Bizim yaptığımız işin dışında yapılacak daha çok şey var. Çok çok Evet. geniş bir bölge söz konusu. Yani biz elimizden geldiğince dediğim gibi bütüncül bir şekilde hem acil yardımı hem uzun vadeli çözümleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Sanıyorum diğer STK'lar da en azından uzun süredir Pakistan'da olan ve uzun süre Hı. daha olmaya devam edecek Pakistan derneklerde aynı perspektifle çalışıyor. Çok teşekkürler. Umarız uluslararası destek gerektiği boyutlara daha hızlı bir şekilde varacaktır. Hayata Destek Derneği'nden Serap Öztürk'le konuştuk. Tekrar teşekkürler. Kolay gelsin diyoruz size. Çok teşekkürler. İyi günler.